Zou welke ze hun rond willen gaan, want de lente komt er al aan. Het is nog wat kil en het is nog wat guur, maar ik trek me niks aan van de temperatuur. Jing dong, jing dong, go! Kusten de jongens op het gazon, in hun blauwe, hun rode japon. Wat ook de buurvrouw ervan vond, ik kuste de buurman op zijn mond. Maakten de kinderen te veel misbaar, ik kuste de kinderen zonder bezwaar. Ik kuste de buurman achter zijn oor, nam ook de buurvrouw in één moeite door. Zou welke ze hun rond willen gaan, want de lente komt er al aan. Ik kuste hier Joop en ik kuste daar Cor. Ik wist precies waar, dus dat zat wel snor. Kitski, litski, koe! En met een narcis in mijn hand, een oud heertje flux aangerand. Met tulpenbos en vrolijk lied, vergaat ik natuurlijk de dieren ook niet. Ik kuste de hond en ik kuste de kat, tot ik geen speeksel meer over had. Ik kuste de kieviet door en door blij, op haar ronde gespikkelde ei. Loeitie, toeitie, toe. Ik kuste het schaap en ik kuste het konijn, waar ze het meest gevoelig zijn. Ik kuste het varken, ik kuste de koe. Ik gaf ze nog een klein tongzoentje toe. Ik kuste het paard, pardoes op het bit. Een vurige hengst met karakter en pit. Hij nam me toen mee op een prachtige rit. Vandaar dat ik nu met een veulentje zit. Ik kwam thuis bij moeder doodmoe en wierp het mens nog wat kushanden toe. Ik kuste de tafel, ik kuste de stoel, ik kuste de kachel en verbrandde mijn smoel. Loeitie, toeitie, toeitie, toeitie, toeitie. Ik zou wel kussend rond willen gaan, maar de kachel is nog aan. Godverdomme.